kanga kala nema do mo do ta la nema do fiala ye jidi la kako ala nema do mo bi ala ta jidi ala ka fare ko na ko na la in sakartum la azidanakum wa in kafartu in azab la fadidu ninga lo me ka lo nyala ma nyi jidi ninga lo me kan ko ngol nyuma lo mbariya tam gbar ben fanyina o kera amma fatikuru nema de la ye alitekum amma fatikuru nema de la ye alitekum La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ikami salati ika la ilaha illallah faka bako dura salama ya sare wadi ka ya laibuna ke sunu tabisi ma modor be ya arte nganda ya lon kurai ke mini ko la chirako man kana ahiru kalamihi la ilaha illallah man kana awalu kalamihi la ilaha illallah wa ahiru kalamihi la ilaha illallah dahala al janna bila hisabi wala ikabi ko la chirako mo mo ko ma juna ka ke la ilaha illallah ye akuma labanga ka la ilaha illallah hala tika jurmu wuta anu flaka ko ala ko to ma dalika la ilaha illallah ka ken wor ka kale seriye ala tan waye ka ko ma mi ese ngani al jikoro du ganyini naam wor ko daka wa ikami salati paka ika la ilaha illallah fa dinne de ya tenga seri salama ya kinna flana ne boye ni ka seri ka ba jande sungare ka boyado wo be farla le farla beleng bele naam ato fila wo farla mo tisi ka ke mo ye ato fila wo le be samina ila ilaha illallah kono isari kono no isun kono no ala ka ta se baya ta ka hinera kana furudima jani aya bo ni ma ya bo to sa wa mbiya tana oko akaza afla alurna naam wo le be heji naam ele bona kan je bona kan muso naam ala ya a heji na furudima wa ala ala ka lo ka dima ile yere je te ka lo ka dima wole ka sin ka fere nyine ni le ka wuri ka ta heje kede itibe ba den nya soro ne fami yo ena ba bura e ka se ko sangbara le kono e fatu ta te sangbara e wari banki to wala bele banka wari to kyama la ka se sa ele na furo tigin ye heje ka jana maka akora na se be kan ma mumun le ka fanyo al tu mam na yere ma kan mo ba daud le ka fanyo amna na telefo ka ta su sala tiraka ka ta su raf raf ka ka ta su kalmika ka ta ku lawil mafuzika ka ta su rabbi le enjatika akodi rahmanu kono no yu'arafu al-mujrimuna bisimahum fayukhadhu bilawati wala kidami fayukhadhu bilawati wala kidami fa bi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani ya ala'i rabbikuma yatufuna bainaha wa bainaha mimi'ani yatufuna bainaha wa bainaha mimi'ani yu'arafu al-mujrimuna bisimahum ti fur gbana bi ayara kunto nyoma bara dina wati wala kidan fati ay ala e alikuma tukalba tufuna baina wa baina minha fati ay ala e alikuma tukalba mabo e kona leta mabo yu arafu le mujrimuna ngar mora zake loina ke yera kunto nyoma bara bisima ale jemi tu anu warin ta warin ka bata kya mala makoy boni adam de nyaay dole anyaay ni ganyiga anyaay shasha anyaay chejuya anyaay fi ala te ter ka misiri nyu akuna mi abana mai seji o ke warin ka ban ayere jet ka lo yuti ka heji ka nyina ka ban fo anyaay chejuya le kako yu arafu ni monjeri mu dai ka yera kun to nyon bara bi ma ni arta ta ma se wol ba nyata shasha nyata chejuya le ala ta saura chejuya ayu nani kay rakunta nyama bara bina wadi temulo ye wala kidami karamena kuturu nyama temai naam lobi kala ama kuturuta naam ale na forotigi mi ma ya meta hedi kata kasi ka ne dingo kono kauko wari kana banka to wala bale ka banka wari to wala ba sunje ba kana ta aka sar kwaya ta ka lauka kama la ka se kutur le ka mina tengbulo ra ka ta su swasin ko asar esara ki munke ya tufu asa ke ta babu ka obena janama tie wabena amilia esa fan marwa bore wabena amilia eta arafa kongoli ka wabena amilia e mu dalfa duwa nyene wabena amilia e mi na duwa Wabena Mimia Yanya Jale Dukau, Ulaco, Arkanake, Via Laira de Guma, Arkanake, Via Laira de Guma, Samaru Arkanake, Via Laira de Guma, Samaru Arkanake, Via Laira de Guma, Ramadimano, Ayuane, so Alenino, Ya Navarakun, Navarakun, Yakunta, Yamabaro, Ayuane, so Alenino, We are on Yalakuma Nakanya. In kana abaukum nam wa bunaukum wa ihwanukum wa ajwajukum wa siratukum wa mawal ikitrafutum wa watinyaratu katana katata wa masakinu talauna haba ilaykum min allahi wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi matarabasu ala ya jalal jamuri wala wala yadio alkamali fadikina wala wala yadi alkamali fadikina ta balantu tu kareta astrain yati modode Naforo bien fait. Allez musso la kakana musso ta kana djou ko sa ko mo ro signo ante mo nga tata musso en ko bien na bango. Kaoko de na sa kato e mo ya ta e sindika ti afisa miye. Kaoko kare. Merhaba. Kaoko. Allez musso enta. Mo le ate ko e sindika afisa miye. Naam. Kaoko. Itara le mita kana ko to ko ti ta heje ngata. Kaoko. Wala be iski e bomba ben fere. Naam. Ile kele la bu na kayel mayel ma diñ ma ti ani na ta en arti wuru kele ta la du wakina et er ti la du ga sa ka sigi e ko fere kele ko ti ta naam wala be be jawu mi kele ni ne jawu le dere bora inga na ti ja saat ni koro san le kera ta sauna alore sira ka ta da bu na kanu ar koro sa mi nya koro sa kan nya le asia kan ra ile ka ba alore ma mi na la wala sira ka wala du le Wa wofote na la ira na ala kitabuna ya ni wale kumbiyai inakuna na tatiyo bagunduta malu na tatiyo bagunduta malu na tatiyo bismillah bagunduta malu ibanalo ya ibanam bale ya I'm in the van. Si jala dambe ma angal moti jan alele bianu tu nya mo koy duwina ya ele mi sona woraye e sona yer ma sona e sona munu koso alele te be mo koy ya mi tuye chamo bar dambe ma ya anu ta soro ole ka le wasa de anta ka la nyoka la ban ko nyuma la dambe ma ani fami ka ani nyoti an lo go bo nyona landu Allah wo do wani nyoma mo ne lo to ba mo do ra fo ke ku ke ku do bo yere lira ne ke ku ala ka ke ku do nyoma ambe do aljanara an ke ko juguru ala do nyoma ay fami fota ni ya mi mo mi dara ayanu farforo balden wa ay medo bani ay ni bi mana jo wazo ke ala yal zaiba ya ibna dama badi wala mun ko ninga sa o fani ay Ale babango yan sanga komo bima nesrantu bakara leye nete veteke babamo dango yan sanga komo bima ni ale emura na ye nete veteke babamo dango yan sanga komo bima nesrantu ni sa ye nete veteke karmale tija dango yan sanga komo bima nesrantu medata ye nete veteke ale tam babango yan sanga komo bima nesrantu de la rafia Je suis un peu plus de temps. Atisara Kauko Atisara de Kauko Mo lesira ki ukume vota akonne ngana saranza nga komo bima ni soli leye ni tegetege ndi soli meka ni ma nyar ma kurana la rasol kenyi marhaba nyar ma soli la rakulu wala o kenyi marhaba wasuki wasuki ara yare yare kai aljaiba Hina soron na aleya Hita sangala koso Ya ibna dama badi Ya be masul mama denwe Ya ibna dama badi Ye basi mama denwe Ya ibna dama badi Be ngona denwe Ya ibna dama badi Angara mo mi tara Allah ala ko to arbe ma Anza mo mi jetan sigra ko to ala ko to ma Anu mi yere sigra tan tikalla Allah ambinya kan sininya ya rabbi Allah ambinya kan sininya Allah kan ambinya kan sininya ce juguya o mai de ba mara ce tigi ni ko ile mun ni ni dugana ya wa ye mun ni ni ya wo de ti tala fani wala ko e basikeli suma duga o ko fani dara na am e basikeli suma duga wa min jani suma duga aye ni ngai leta na akara korolewa akara kulewa akara malolewa akara fonfeli aye ni nga Mata la ka kum bisa kara. Mr. Kenya ni mieta, Mr. Kenya ni mieta. Mr. Kenya ni mieta. Kongo biara. E komo labie. Kongo biara. Watara so kamile jeti abbe kwara do Mr. na sina ratie ka dogbara lo. E kawa. Ni e kara foni. Naam. Amata Allah ala ba. Naam. Wa duwai. Tarko dunia. Nara ala lela do tora do man nyar ka to ka ka sa duguna mo te duguna mi do arjanara dunya ni ni koso koko dunya ni ni koso koko karto lela ka dunya ni ni koso ka nyon kongo ka fanyar lala nyon ka bone ko noya jaga jaga arka ben lisan le makaw li ayra ko arbi akle lisan le hal ayra ko arbi ta kle bone ko noya ka sa ka du kabura ka arjanara wuti atay arka mo ra le ajiru arso to mo ko biye Ayuna lu bika di walahilati bika di walahilati bika di kamiri al mutani nam shukran nam نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم شكرا استاذ نعم نعم نعم مرحبا اتي نفا نعم نعم نعم مرحبا نعم شكرا نعم ان شاء الله تعالى نعم نعم إنكم تكرسون على لمراتي وستكونون ندمتا يوم القيامة وستكونون ندمتا يوم القيامة وستكونون ندمتا يوم القيامة على شرط اللي عزيزي رفوجها إنكم لا تكرسون على لمراتي وستكونون ندمتا يوم القيامة وستكونون ندمتا على سيره كافر كبيرنا كويك كنديكي واه انا سوله على كوته تيرا كوته سلاما يا كوته يو ارينا نيوما ارينا نيوما ارينا نيوما ارينا نيوما على سيره كافر بيلن على سيبن فرات ترسونا والله انا نيو كير نيونيا على لمراتي اريا كنديكي نينيما وساتكو يا ندم ما كنت بيا إنك ندم مدينك يا ملكي يا مدين مينيسيا إنك ندم مدينك يا ملكي يا مدين هريا ميري إنك ندم مدينك يا ملكي سكرتر يا إنك ندم مدينك يا ملكي هريا فريسي يا إنك ندم مدينك يا ملكي شوفي يا إنك ندم مدينك يا ملكي بابك يا ملارا ندم مدينك يا ملكي لامغاتي سرارا ندم مدينك لما يكون هناك سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه سرعه أركان الله مغياتيا دنيا ينكسر أركان هذا فرنبا دنيا ينكسر دنيا تفوي فارا ينبع إنكم لا تارسونا إنك أك كارد ولا أك لامت نادمتا يا ملكي يا مدينة نادمتا يا ملكي يا مدينة نادمتا يا ملكي الله ترى كانك يقوم دوارا عنكم وكيف كارد ولا إيه يا ركوسين إما أك لام دوارا amma lamun kasam dola ako innakum ako naka agbelian takidi ba eh angana doyi innakum alor de la tarisuna wala annaki nyon kere nyonya ala limati ari naki nyon kon nyonya ala limati arna yaraki nyon ne arsenka ala limati kundiri anyini ma watata kunu yandoma kundiri yaina ke nada mada Aya kundiri ya ina ke nanda madaja ya maliki ya baki ya malara nanda madaja ya maliki ya madi. Allah le noyani. Amin. Ara wo yeko davla. Kanyon kani. Maraba. A wati ni katamara wo yeko toy. Mokati tete ka fara fo kala mokoru. Maraba chaji. Maraba chaji. Si le tete ka fara muni koso. Moka sa arta kala mokoru duani nukwa na heka madari ni kaye. Maraba. De fami ya to heka ya to ya kwa kuto ni masaba. Maraba chaji. Kon ko wulto ban ni massa pita dunya ni ko to artu kuma nyon dara dunya ni ko to be sika buna dara ke nyon nene dunya ni dunya ima ke fan la ko ni fan mi na la ba su ko feta wiyo taba marhaba kama ya benita wasatakunu nanda mata ya maliki ya madin wasatakunu nanda mata ya maliki ya madin wasatakunu nanda mata ya maliki ya madin nyon nene ta ena laba nanda mata ya maliki ya madin nyon nene sia ma 50 ena laba nanda mata ya maliki ya madin kafanya ta kala nyoka ena laba nanda mata ya maliki ya madin kesi ga makenya na katala gwe kefanya ye wota fo mi ena laba nanda mata ya maliki ya madin ehe di kenu ko yati ka boye ye rajad ka fota do ena ta kefanya ye ko ena laba nanda mata ya maliki ya madin ikwa na karani ko ye data ka dora fia fia akola ba ena laba nanda mata ya maliki ya madin ehe di sari kenu ko ye dora fia fia akona laba nanda mata ya maliki ya madin kadi tamadaruma nanda mata ya maliki kadi lobaruma nanda mata ya maliki kadi mien kebaruma nanda mata ya maliki kadi porke baruma nanda mata ya maliki ya lambe labanya utinyale utinya utinya bindu ka farta ngo utinya utinya ngo fango toy maraba ni mo meka to famana bu safar na usiye wa manama ndatu mukani kadi ma naam Eba semi pasta ta wo le bia na sita wo le ka kono. Eba be na igbo do ya fa bia be na di na di man. Wa. Me che ku ta ju ya. Wo ke wo le kri lisan le hali. Wa. Ko ju ya duma. Wa man na di man ya ku lu ama na di la. Wa. Wa li yo mi la. Wa ma ro bi mo mi. La ke ri. Wa ma ro bi mo mi. Wa li yo mi la ke ri. Wa ma ro bi mo mi. Ya ku te ri ya ni ki ni nga le. Ya ro ku mi ya rambia forta ya la tiano wa fa nyalo. Innakum la tarisuna ala limarati wa satakunu nada mata ya maliki ya madin wa satakunu nada mata ya maliki ya madin wa satakunu nada mata ya maliki ya madin wa satakunu nada mata ya maliki ya madin wa satakunu nada mata ya maliki ya madin nada mata ya maliki ya madin ngara mo mo sa dunya mo ni fere la tarisuna ari yara ki nyon ne ni ala limati arya bunya nyini ni ma wada tagu afra atimi edoma ale bunya nyini labaina ka nanda mada ya maliki ya madi kama ko tiande nam baraba kon be jawab tiande jawab ina kawle